Sulyog Tamás köztársasági elnök dönthet abban a kérdésben, hogy elhangozhat-e a cigány himnusz és az Európai Unió himnusza az új országgyűlés alakuló ülésén. Ennek oka, hogy a Mi Hazánk az országgyűlés főigazgatójánál kifogást emelt ez ellen. Jól lehet, ehhez más parlamenti párt nem csatlakozott. A főigazgató a köztársasági elnöknek továbbította a szélső jobboldali párt panaszát, így ő mondhatja ki a végső szót. A határidőig csak a Mi Hazánk kifogásolta az országgyűlés főigazgatójánál, hogy az alakuló ülésen a magyar himnusz lealacsonyítva, azzal egy szinten kezelve hangozzon el az uniós és a cigány himnusz, valamint a Tisza kampánydala, írta ki a Facebookra ezzel kapcsolatban Novák Előd. Az is szép hanyatlás történt a magyar történelemben, hogy Károly Mihálytól, mint első köztársasági elnöktől eljutottunk Sulyog Tamásig. Meg kell említenem azt, hogy Károly Mihály köztársasági elnökként volt az, aki ragaszkodott ahhoz, hogy a földosztást a saját birtokán kezdjék. Ez volt a kápolnai földosztás 1919. februárjában, amikor saját maga ugye hozzákezdett a földek osztásához, amit a Móricz Zsigmond vagy Kródi Gyula és egy második magyar honfoglalásként írt le. Tényleg egy ilyen megrendítő erő dolog volt, egy szép szimbolikus aktus. És persze utólag Károly Mihályra elterjesztették, hogy valójában csak az adósságokat osztotta szét, mert jelzálog terhelte a birtokát. Nem, ő az első világháború alatt kifizette az adósságait, mert arisztokrataként, nagybirtokosként neki jövedelmezett egyébként az első világháború, ahogy minden nagybirtokosnak jövedelmezett, mert a mezőgazdasági termékek ára fölment a háború idején, és ő ennek ellenére folytatta egyébként pacifikus politikát, mondta, hogy anyagi érdekei ellenére. Na most menjünk át Sulyog Tamásra, akinek úgy tűnik, hogy életében először döntenie kell valamiben, nem tudjuk, hogy megbirkózik. Én aggódom érte. Nagyon-nagyon gyorsan, nagyon-nagyon nagy felelősséget rak rá ez a döntés, hogy most őnek itt döntenie kell arról, hogy a cigány himnusz meg az uniós himnusz elhangozhat-e. Hát én féltem ettől. Nagyon hirtelen jön ez. Tehát nem kéne egy fokozatosság elvének mentén. Szerintem meg lehet úszni. De ekkora terhet egyből. Hogy ez nekem semmi közöm torockai bazmány. Azonnal gerincsérve lesz. Nem lehet ekkora súlyt rárakni. Lejön az ománca fogáról, nem? Vagy kiül a nitrogén a vérébe. Ez keszonbetegséget. Most érten, most először dönthet valamiről? Hát ez nagyon hirtelen van. Én pláne, hogy még sose próbáltam. Először dönthessen mondjuk az autójának a színéről. Ja. Az egy lépés. És aztán szépen vagy lassan hogy, felépítjük ezt a következő ciklusára, hiszen nem egyszer lesz ő köztársasági elnök, hanem reméljük még nagyon hosszú ideig jó egészségben találjuk, hogy a következő ciklusban melyik nagyon drága magyar festményt kéri be egy kiállítótérből a saját rezidenciájára nézegetni bárki más helyett. Az van, hogy egyébként az, hogy a Tisza kampány himnuszának tekinthető tavaszi szél az ott megjelenik, ez nem annyira nemzeti ünnep kompatibilis, de ez az ő beiktatásuk, de az egész országgyűlésnek is az avatás, hogy nem tudom, bár igazából nem, mert ők talán már nem tudom, hogy ilyenkor tesznek esküt, vagy nem, de mondjuk ez nekem lehetne visszás. De az, hogy firmware szinten, tehát beégetve, sőt, a chipbe bele van ültetve a Mi Hazánkosokba egy szoftver, hogyha meghalod azt szót, hogy cigány, akkor azonnal menni kell valahova rikácsolni, de ők egyébként, nekik velük nincs bajuk. Tehát ha erre gondolok, akkor ez amikor meghalod azt a szót, hogy cigány, megvan ez a visszabújsz a fenekedbe, és még a hideg is kiráz véget, túl idegen neked a véred, a fajod nem védnek téged, nem nincs tudom. Meg ez LL Juniornak egy sora, hogy bazd meg tényleg, hogy így tudod, ez egy ilyen bűvös szó, hogy cigány, és köztársasági elnök úr, hát itt valaki azt akarja mondani, hogy a szerencse jön is, megy is, meg ilyeneket itt el akarnak énekelni, nem beszélve az uniós himnuszról, értem egyébként, hogy a nemzeti jelkép magyar himnusznak ez a internacionalista, globalista, legalábbis szövetségi himnusz, vagy az örömóda, az számukra üti, vagy gyengíti a nemzeti jelleget. De nem gyengíti, érvénytelen ritmus, hanem lealacsonyítja. Úgy, lealacsonyítja. Nem fölemeli, ugye nem az van, hogy fölemelni egyébként, hogy a... Vagy mondjuk úgy hagyja. Csak úgy elhangzik érkezett, mellette az is. És tehát... úgy érkezett, hogy szeretné a székely himnusz is elhangozna, és az meg olyan volt Magyar Péternek, hogy magától értetődő. Hmm. És egy kommentelő meg valahol azt láttam, erre azt írta be, hogy hát akkor ha cigány himnusz lesz, akkor játsszak le az összes itt élő kisebbségnek a himnuszát. Egyrészt nincs nekik. A cigány himnusz is egy andodrom szám gyakorlatilag, vagy egy dal, de annak tekintik. De hogy az összes többi kisebbségnek többnél, a németen és a cigányon kívül nem merül fel, hogy egy-egy parlamenti helyet időnként meg tudna szerezni. Talán van neki valamekkora önkormányzata, annak a száma is véges. Nekem annyira ki van már a faszom ezekkel a kurva szimbolikus ügyekkel. De komolyan, annyira nem érdekel. Annyira, és ez a ezzel kellett volna kezdeni. A mi hazánk az meg fürdőzik ezekben. Mintha csak ezek léteznének. Nem is érdekli. Én nem is tudom, mikor szóltak hozzá az ország. A Fidesz is fürdőzött ebben valóban. De a Fidesz... Amíg ezekről kell beszélni, addig nem kell a lényegi kérdésekről. Igen, de a Fidesznek tellett ideje és energiája a tényleges országrontásra is. Ezt azért hagyjuk meg nekik. A mi hazánk viszont, mintha csak ezek léteznének. Mintha kizárólag ezek léteznének. És akkor most azzal tematizál Novák előd, hogy a Szent Korona előtt hangzik el az eskü, vagy az ülésteremben hangzik el az eskü. Ezek a fontos ügyek. És most már annyira elég volt ebből, most már annyira lerohasztottuk ezeknek a diskurzusoknak az egész országot, meg az egész közbeszédet, meg az egész közgondolkodást. Most már mi lenne, hogyha... A nemzeti politika az lenne, ha mondjuk hozzászólnának a közoktatáshoz. Az mondjuk. Ha mondjuk hozzászólnának a közegészségügyhöz. Az mondjuk nemzeti politika lenne. Ez micsoda? Ez micsoda? Ez egy kibaszott pótcselekvés. Annyira emlékszem, még Gódi Nagy Tamás, amikor Jobbik képviselő volt, akkor talán mindenkit biztatott, hogy a magyart jelentse föl, amennyiben megsérti a Szent Koronát. Hogy a Szent Korona megsértése, tehát a Szent Korona tant, vagy a Szent Korona mint valami ugye... Jogi személy. Jogi személyiség, amelyre telekönyvezték egyébként annó, azt hiszem, a budai várat is. Tehát a Szent Koronát megsérteni, az egy olyan súlyos dolog, hogy akkor itt magyar a magyart jelentse föl. Tényleg. De annyira nem szent a korona, hogy a keresztet kiegyenesítsék a tetején. Annyira nem szent. Tehát, vagy hogy magyar egy külföldit is feljelentsen emiatt. Akár. És akkor itt menjük akkor a himnuszokhoz. Itt kezdjük a tavaszi szélvizet áraszt eléneklésével. Tehát Freddie Mercury nem tisza szavazó volt, amikor a Queen koncerten elénekelte a tavaszi szélvizet árasztot, mert hogy valamiért az egyik legismertebb népdal, és például Freddie Mercury elénekelte, még ismertebb lett. És a Habci Vidor Tudor motoros hajónak a fedélzetéről rácsodálkoztak a parlamentünk épületére a Kossuth tér mellett elhajózva, ám. Csak mondom, a koncert előtt ugye kaptak egy ilyen Das Kultur programot, hogy körbevitték őket, amikor két bedrogozás és gitárfényesítés között, amikor maguknál voltak, és szerintem ott gyakorolta a hajón kottából fonetikusan elénekelni a tavaszi szélt, tehát a beiktatás helyszínétől 100 méterre a vízen. Hát ugye ez egy másik probléma egyébként, hogy azt a parlamentet, amikor építeni kezdik, azt egy leendő 30 milliós Magyarország, egy 30 milliós birodalom parlamentjének szánták, tehát egy ilyen reprezentatívnak. Itt lesz most... még akkor is. Hát igen, nem úgy alakult aztán utóbb a történelem. Ez Rákosi Jenőnek volt az elképzelés, hogy 30 milliós Magyarországot kell építeni. Na, de hogy egyébként tényleg a tavaszi szélvizet, tehát amennyiben népdalt akarunk énekelni, akkor a tavaszi szélvizet áraszt az egyik, ami választott, a másik a Csitári hegyek alatt. Nem? Tehát két ilyen ismert népdal van. Az a kérdés, hogy kell-e konkrétan kiemelni egy ilyen népdalt, amit most itt elénekelnek? Csak félreértés ne essék. A tavaszi szél az a Tisza kampányfilmjének a címe. Az a víz, amit megáraszt, az a Tisza vize. Az áradó Tisza vize. Tehát ez igen, valóban a Tiszára utal, és amikor ezt eléneklik, akkor itt egy pártindulót énekelnek el. Értem, hogy ez egy népdal, de ugyanakkor értjük, hogy ennek mi az aktualitása. Jó, oké, elfogadom ezt a kritikát, rendben, elfogadom. Tényleg, akkor énekeljük a Csitárhegyek alattot, vagy mást. Igen, tehát, hogy aktuál politikailag terhelődött, és egy kampánydallá vált az. Ugye ebben, jó, oké, elfogadom ezt az érvelésedet, ugye lényegében arról van szó, hogy más, mint az Árpád sávos címer. Ugye mindig arra mondtuk, hát ez az Árpádoknak a címere, de hogy azért 1944-ben annyira kompromitálódott az Árpád sáv. Az Árpád sávos zászló, de azért a címer pajzson az Árpád sáv már nem azt jelenti. Igen, igen. Itt található ezen a példányon. Mégiscsak fontosak ugye ezek a szimbolikus ügyek. Hogy rámutattam az állatorvosi lovon. Ezeknek a szimbólumoknak tényleges jelentésük van, és az, hogy én ezt ide kitűzöm, meg az, hogy én ezzel tematizálom a politikát, és erről beszéljen most napokig mindenki, mert ez a legfontosabb, az azért, itt azért van bizonyos különbség. Úgy a himnuszok kapcsán megismétlem, előző adásomban a meleg himnuszokat már összeszedtem, ha esetleg Torockai László szeretne azok közül is meghallgatni néhányat. Bartók Krisztián Forradalom című dala, az szeretne. Nemzetközieket azt kérjük, szedtem össze, mert az kérjük, jobban fáj. Azt kérjük, hogy mielőtt Novák előtt bármit betiltana, hallgassa meg. De óvatosan. De csak monóban. Mert... Igen, mielőtt buzi lenne. Igen, vagy miután. Valamiért az a sztori jutott el hozzám, hogy a Queennek az I Want to Break Free című dala, uh-huh. ugye, hogy azt Dél-Afrikában ugye az apartheid mozgalomnak lett valami ilyen szimbolikus dala, egy ilyen szabadságdallá vált. És amikor elment a Queen Johannesburgba, és ott egy koncerten előadták úgy, ahogy a klipbe, beöltözve nőnek, akkor kifütyülték, megdobálták őket, mert ott az... Nem a ezek a helyi fehér meleg, emberek, nem a, akik nem a, elnyomva nem a, érezték nem a melegek magukat. Polgári jogi harcának a himnusza volt, hanem a feketéké. A zimbabwei születésű, vagy milyen a Freddie Mercury, hova tartozik? Nem, ez Zanzibári. Zanzibári, és az melyik országhoz tartozik? Az ott van mellette. Egy afrikai. Igen. Legyen elég, hogy afrikai. Tanzániához tartozik, vagy lehet, hogy nem mindig tartozott oda. Illetve utolsó egy-két megfigyelés súlyoknak mekkora pofavesztés lenne az EU himnusszal, vagy éppen akár a cigányság jó érzésével szembe menni most. Tehát amikor egyébként így, hát az várható, hogy itt egy kétharmaddal átalakítjuk úgy az alkotmányt, hogy haza lehessen küldeni, ha magától ezt nem teszi. Eközben az éppen Európa felé forduló Magyarországon nem engedi a régi köztársasági elnök lejátszani Beethoven örömmódáját, mert nem tudom, sérti a nemzeti érzelmű 6 képviselőnek a szavazótáborát, akik nem nácik. És semmi bajuk a buzikkal. Mindenkinek kellene egy. Ezek a szimbolikus ígyek, nem tudom, emlékeztek arra, amikor Dezsőfi Tibor szociológus, és ugye... Demosz vezér, az à la carte című ilyen... értelmiségi zabálós műsorban, ami az egyik oka volt szerintem a kétharmadnak, mert sokak azt kellett nézni, hogy ott ilyen értelmiségiek zabálják ott a Rákóczi túros magukba. De most a Dezsőfi Tibor a Székely himnuszt egy középszerű műdalnak nevezte. Hú, mekkora botrány volt. Mekkora botrány, és a Pesti László itt a krembrülét így eszegett, és így megakadt a szájában a falat, és így nézett rá, és így elkezdett, hogy jobb helyeken ezért, vagy valahol téged ezért megütnének, és látszott, hogy szíve szerint megütné Dezsőfi Tibort. És ugye emlékezzünk arra, hogy ezek a nagyon erkölcsös, nagyon nemzeti, a kultúra elkötelezett Fidesz értelmiségiek hogyan akarták lényegében meglincselni, vagy lincselték is Dezsőfi Tibort, csak mert egy középszerű műdalnak nevezte a Székely himnuszt. Amikor gyerekeket erőszakoltak meg közintézményekben, aztán eltusolták ezeket. Ezek a nagyon nemzeti, nagyon erkölcsös, húsvér gyerekeket, tudod, nem egy himnuszról mondott egy véleményt, amely vélemény nem tetszik valakinek, hanem húsvér gyerekeket erőszakoltak meg, aztán tusoltak el, aztán kegyelmeztek, aztán kitüntettek. Akkor ezek úgy kussoltak, mint szar a fűben. Igen. Ez mindenképpen föl kellett idéznem ezt a jelenetet. Talán méltatlan visszautalnom az LL Junior idézetemre a fekete vonat dalszövegből, de rákerestem, hogy jól mondtam-e, és a következőt válaszolta a Google. Először is azt, hogy visszabújsz a fenekedbe, és még a hideg is kiráz, azt kijavította arra, hogy visszabújsz a fenekembe, meg a hideg is kiráz, forró a vérem, majd AI overview, és a következőt mondja. Értem, hogy ez nagyon heves, indulatos kifejezés. Úgy tűnik, rendkívül dühös vagy valakire, vagy valamire. Én. Kérlek, ügyelj arra, hogy a beszélgetés során tartsuk tiszteletben egymást, mintha ő valaki volna. Ha szeretnéd megosztani, mi okozta ezt a feszültséget, szívesen meghallgatlak. Hú, te jó ég. És így mondtam neki, hogy te szerencsétlen, nyomorult geci, ez egy dalszöveg, keresd meg, bazd meg, vagy ne válaszoljál. És erre mit írt? Bocsánatot kért? Ilyenkor az szokott lenni, bár én ritkán használom a Google-nek az AI-ját, de az szokott lenni, hogy lapítás, hanem jönnek a közérdekű adatigénylésem végül célt ér, és megkapom a kibaszott linket, amire rákerestem. Nem mondja azt, hogy ne sértegessen meg, hogy igazad van, meg tévedtem, meg rá se kerestem előtte, hanem rögtön megkérdezem a Zuckerberget, hogy kell ilyenkor reagálni, amit a Amerika liberális anyukái elvárnának a meta működésétől úgy, hogy ez a Google egyébként. De tudod, ez, hogy így rákeresek egy kibaszott dalszövegre, és anélkül, hogy ő ezt megnézni, hogy ez egyébként egy Most azt nem mondom, hogy antirasszista dal volna a fekete vonattól a forró a vérem, de azért olyan jó szándékú... Magyar férfi kibaszott magyar asszony, hozzátok szól ez a Smith & Wesson? Ez nem abban van. Na, ez is fekete vonat. És ahelyett, hogy ennek ennyit utána az antirasszizmusról. Nézve, azonnal meglátja a lehetőséget, hogy itt lehet karenkedni egyet, hogy én jól vagyok-e. Ráadásul kijavítja az én fenekemet az övére, vagy igen, fordítva. Ez nagyon van, bazd meg. Nem, kicsit a mesterséges intelligenciával, vagy aki válaszolt neked, tehát ilyen passzív-agresszív, mint a hala az űrodusszeiában, nem? Tehát udvariasan figyelmeztet, tehát az oxigént elkezdi elszívni ebből a teremből.